Detalii pe galasocietățicivile.ro, recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Filip San David vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Filip! Bine v-am găsit! Control judiciar sau arest la domiciliu. Instanța stabilește azi soarta arhiepiscopului Teodosie. Așteptăm hotărârea instanței. În această cauză nu există niciun înscris care să confirme încălcarea condițiilor. Reducerea indemnizației pentru copii. Ministrul Muncii vrea să aplice această măsură cât mai repede posibil. Ne gândisem la o variantă de 8.000 de lei, acolo să fie plafonul maxim. Vedeți că nu sunt foarte multe mame de carieră peste 10.000 de lei. Controlorii de trafic aerian și Ministerul Transporturilor negociază sub amenințarea grevei generale, traficul aerian ar putea fi oprit. Incendiul din weekend din Ilfov ar fi distrus întreaga arhivă Astra Asigurări, companie care a dat faliment anul trecut. Și Angela Merkel îi îndeamnă pe europeni să-și ia destinul în mâini la capătul turneului făcut pe continent de Donald Trump. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Începem săptămâna cu vreme frumoasă, cer mai mult senin și maxime de la 21 la 28 de grade. După amiază, în zona de munte izolat, vor fi averse cu descărcări electrice. Acum, valorile termice sunt cuprinse între 18 grade la Joseni, în dorsura Buzăului și Târgu Secuiesc și 26 la Brăila. În capitală, la această oră, se înregistrează 24 de grade și așteptăm o maximă de 27 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Instanța Supremă hotărăște astăzi dacă arhiepiscopul Tomisului Teodosie va fi cercetat în continuare sub control judiciar sau dacă va fi arestat la domiciliu. Prelatul ortodox ar fi obținut pe nedrept fonduri europene. În plus, DNA susține că el a și încălcat condițiile controlului judiciar. Cu detalii, Florentina Miheiță. Procurorii anticorupție le-au cerut judecătorilor de la Înalta Curte să înlocuiască măsura controlului judiciar cu arestul la domiciliu în cazul arhiepiscopului Tomisului, pentru că acesta a continuat să acceseze fonduri europene, deși a fost interzis acest lucru. Mai exact, Teodosie i-ar fi cerut unui preot și el inculpat în acest dosar să obțină de la primăria Ovidiu adeverință pe baza căreia să poată accesa noi fonduri europene. Atât arhiepiscopul Tomisului, cât și avocata lui Maria Vasi au respins aceste acuzații. Deci nu au fost încărcate condițiile. În această cauză nu există niciun înscris care să confirme încălcarea condițiilor și ar fi păcat ca să fie prezentată în mediul public o informație eronată. Dar am vrea de la Anamprasincia asta să ne spună cum comentează aceste acuzații care vin din partea DNA. Cum explicați că doar dumneavoastră din toți membrii sinodului aveți aceste suspiciuni de corupție? Eu nu comentez altceva decât ce a spus doamna avocat, pentru că n-am ce să adaug. Arhiepiscopul Tomisului Teodosie Petrescu a fost trimis în judecată deoarece a obținut pe nedrept fonduri europene. Procurorii spun că ar fi prezentat documente false la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură ca să primească 300.000 de euro bani europeni pentru ferma de la Nazarcea a Arhiepiscopiei. În acest dosar, APIA s-a constituit parte civilă și solicită daune de aproape 1.400.000 de lei, iar procurorii au pus sechestru pe conturile prelatului și pe cele ale Arhiepiscopiei Tomisului. Ministerul Muncii are de gând să limiteze în perioada imediat următoare indemnizațiile pentru creșterea copilului. Ministrul Olguța Vasilescu susține că statul plătește în unele cazuri sume considerabile. Potrivit Olguței Vasilescu, dacă fotbalistul Lionel Messi ar juca la o echipă din România pentru un salariu de 30 de milioane de euro și ar avea un copil, statul ar putea fi nevoit să-i plătească o indemnizație lunară de aproape 28 de milioane de euro. Elena Tudor. Imediat după ce intră în vigoare legea salarizării, guvernul va veni cu proiectul prin care va fi stabilit din nou un plafon pentru indemnizația de creștere a copilului, a declarat la Antena 3 ministrul Muncii Olguța Vasilescu. Aceasta susține că devine o practică să se plătească salarii mai mari de către angajatori în ultimele luni de sarcină, astfel încât și cuantumul indemnizației să crească. Avem trei scenarii după care lucrăm. Cel mai simplu ar fi să plafonăm între 5.000 și 10.000, unde vedeți că numărul de mame este de aproximativ 9%. Ne gândisem la o variantă de 8.000 de lei, acolo să fie plafonul maxim. Vedeți că nu sunt foarte multe mame de carieră peste 10.000 de lei, având în vedere că procentul este aproape infim de 3%. De fapt, sunt mai mulți stați. Închipuiți-vă să vină Messi să joace la un club din România, să aibă un salariu de 30 de milioane de euro lunar și să intre în concediu de paternitate. Statul român ar trebui să-i plătească vreo 28 de milioane de euro lunar. Ministrul Muncii a prezentat și cuantumul celor mai mari 12 indemnizații aflate în plată de peste 40.000 de lei lunar. Cea mai mare încasată în București este de aproape 160.000 de lei. Pe de altă parte, deși România e țara europeană cu cel mai redus nivel al ajutoarelor sociale, un deputat PNL propune ca cei care refuză un loc de muncă să nu mai primească venitul minim garantat. Florin Roman a depus deja inițiativa la Parlament. Alexandra Stănescu. Deputatul PNL, Florin Roman, spune că în România ne confruntăm cu o situație paradoxală. Avem nevoie de forță de muncă, dar mulți dintre cei apți de muncă, citez, stau cu mâna întinsă așteptând lună de lună ajutorul financiar oferit de stat sub forma venitului minim garantat. Am încheiat citatul. Potrivit legii în vigoare, persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie, numai dacă fac dovadă a dat faptului că sunt în evidența Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă și nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la formarea profesională oferită de aceste agenții. Totuși, practica ne demonstrează că majoritatea celor care primesc un venit minim garantat sub formă de ajutor social refuză să meargă la muncă, spune deputatul. De aceea a depus un proiect de modificare a legii, astfel că în cazul în care o persoană refuză un loc de muncă să nu mai aibă dreptul la venitul minim garantat. În prezent, o persoană poate refuza de 3 ori un loc de muncă. Potrivit statisticilor date de Ministerul Muncii, în decembrie anul trecut aveam peste 55.000 de beneficiari ai ajutorului social. În plus, jumătate dintre ei primesc ajutorul de la stat de peste 10 ani. Un singur pas până la blocarea avioanelor la sol, controlorii de trafic aerian care amenință cu greva pe termen nelimitat poartă ultimele negocieri cu Ministerul Transporturilor. Protestul lor ar trebui să înceapă mâine. Sindicaliștii romați au o listă lungă de revendicări. Ei se plâng că greva de avertisment de săptămâna trecută n-a ajutat la nimic. Liderul sindical Gabriel Tudorache. Toată responsabilitatea aparține domnului ministru, care, în opinia noastră, în loc să rezolve problemele unei instituții românești, pentru că, încă o dată, nu se pune problema, sindicatul ATSR nu face grevă pentru că solicită salarii mai mari. Domnia sa nu face altceva decât să dezinformeze opinia publică, ascunzându-se sau încercând, de fapt, și să denatureze, să devieze de la faptul că dânsul este persoana vinovată principal pentru decapitarea Romației și pentru faptul că astăzi, cu dată limită 31 mai, Romața va intra în faliment. Florin Diaconu, un alt lider sindical, le cere scuze pasagerilor care vor fi afectați de greva generală. E important să înțelegeți, ne cerem scuze față de pasagerii care și-au planificat vacanțe în perioada asta. Greva noastră nu are nicio legătură cu această perioadă de vacanță. E important să înțelegeți că conflictul nostru a început de mult. Am așteptat 6 luni ca cineva să înțeleagă și să facă ceea ce trebuia să facă. Toate demersurile care trebuiau făcute pentru salvarea Romaței au un punct limită, 31 mai. Faptul că nu s-au întâmplat lucrurile astea, am fost obligat să facem acea grevă de avertisment, dar se vede că am fost aduși în pragul acestei greve generale. Pompierii lucrează încă la stingerea incendiului izbucnit vineri la un depozit cu arhive din Ilfov. Focul de la un depozit din localitatea Dărăște a afectat aproape 1000 de metri pătrați și a distrus arhivele mai multor companii. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Bucureștean pentru situații de urgență, Daniel Vasile, afirmă că sunt încă zone în care focul arde mocnit. La intervenție mai sunt 2 autospeciale de stingere și o autoscară. În acest moment incendiul nu e stins. Materialele au 2-3 metri înălțime. Tot ce s-a distrus acolo, vorbim de parte metalică, de schele, de hârtie și tot ce a mai rămas, cenușă și așa mai departe. Și de asta mai arde dedesubt. Întreaga arhivă a companiei Astra Asigurări ar fi fost distrusă de incendiul de la depozitul din Dărăști. În clădire se aflau și arhivele unor bănci, după cum relatează Raluca Hatman. Jurnaliștii de la România Liberă scriu că incendiul izbucnit vineri seară ar fi distrus arhiva Astra Asigurări, încă din perioada în care compania controlată de omul de afaceri Dan Adamescu era monitorizată de firma de audit financiar KPMG. Publicația susține că incendiul s-a produs în momentul depunerii probelor la Tribunalul Internațional de Arbitraj de la Washington, unde în iulie 2016 Dan Adamescu și fiul său Alexander Bogdan Adamescu au intentat un proces statului român. Flăcările ar fi mistuit, inclusiv probe foarte importante, adaugă Cotidianul. Depozitele distruse de incendiu aparțin unei firme care are în portofoliu peste 150 de clienți, în general companii private, inclusiv bănci, între care BRD, Bank Post, Pireus Bank, BCR Asigurări de Viață și Omnia Sig, dar și Pepsi și Leroy Merlin. Ascultați știrile Europa FM. Europa trebuie să-și ia soarta în propriile mâini în condițiile unei alianțe occidentale divizate de Brexit și de președinția lui Donald Trump. Iată ce crede cancelarul Germaniei Angela Merkel. Declarațiile sale au fost făcute în cursul unui meeting electoral în așteptarea scrutinului parlamentar de la toamnă din Germania. Andrei Paleu. Cancelarul german consideră că de acum înainte prioritatea Berlinului trebuie să fie relația cu Franța și noul lider al acesteia, Emmanuel Macron. Prezentă la un meeting electoral organizat în München, capitala Bavariei, Angela Merkel a spus, citez, noi, europenii, chiar trebuie să ne luăm soarta în propriile mâini. Perioada în care puteam să depindem în totalitate unii de alții se termină. Am trăit acest lucru în ultimele câteva zile, a adăugat ea. Angela Merkel spune că Germania și Uniunea Europeană se vor strădui să rămână în relații bune cu Statele Unite ale Americii și cu Marea Britanie, dar trebuie să lupte pentru propriul lor destin. Cancelarul german a luat parte vineri și sâmbătă la summitul G7 din Sicilia, care s-a încheiat fără vreun acord privind clima între președintele american și liderii celorlalte 6 mari economii ale lumii. Angela Merkel a descris discuțiile în acest dosar drept foarte dificile, pentru a nu spune foarte nesatisfăcătoare. Între timp, președintele Rusiei, Vladimir Putin, ajunge astăzi la Paris. El se va întâlni la Palatul Versailles cu Emmanuel Macron. Pe agenda, conflictele din Ucraina și din Siria. Ioana Dumitrescu. Franța s-a numărat printre țările care au promovat sancțiunile împotriva Rusiei din cauza implicării acesteia în conflictul din Ucraina și pentru asimilarea peninsulei Crimea. Sancțiunile au afectat profund comerțul Uniunea Europeană-Rusia, iar Moscova a impus un embargo asupra produselor agricole europene, ceea ce a reprezentat o lovitură pentru fermierii francezi. Pe de altă parte, cele două țări au poziții diametral opuse în ceea ce privește rămânerea la putere în Siria lui Bashar al-Assad. În timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din Franța, Putin a primit o audiență pe rivala lui Emmanuel Macron, Marine Le Pen. În paralel, managerul de campanie a lui Macron a acuzat Rusia că a folosit știri false pentru a-l discredita. După victoria lui Emmanuel Macron în cursa pentru Elisee, Vladimir Putin a schimbat tonul și l-a felicitat, spunându-i că vrea să lase neîncrederea la o parte și să lucreze cu el. Sâmbătă în Sicilia, Emmanuel Macron a declarat că nu va face nici măcar o concesie Rusiei în privința Ucrainei, iar el și omologii săi din G7 s-au declarat pregătiți să înăsprească sancțiunile impuse Moscovei. Surpriză! La ediția aniversară a 70-a Festivalului de la Cannes, satira suedeză Piața, film considerat un outsider în competiția oficială, a câștigat trofeul Palme d'Or. Juriul prezidat de regizorul spaniol Pedro Almodovar a acordat a doua distinție ca importanță, Marele Premiu, dramei 120 de bătăi pe minut despre epidemia HIV-SIDA. Premiul juriului a ajuns la regizorul rus Andrei Zviagintsev. Filmul acestuia, Fără iubire, este o dramă de familie foarte apreciată de critici. Sorin Dragomir. Plasat în lumea artei, lungmetrajul Piața se concentrează asupra unui director de muzeu hotărât să facă un succes din galeria sa. Jefuit cu puțin înainte de deschiderea unei expoziții, el încearcă să își recapete bunurile prin toate metodele posibile. Pedro Almodovar a declarat că filmul este o poveste contemporană despre, citez, dictatura corectitudinii politice. Celebrul cineast spaniol a fost însă foarte emoționat atunci când a venit vorba de câștigătorul Marelui Premiu. 120 de bătăi pe minut este ritmul mediu al unei inimi umane și titlul unui film despre filiala din Franța a organizației ACT UP. Aceasta s-a implicat activ în combaterea epidemiei HIV-SIDA în anii 90, în lipsa sprijinului guvernamental pentru cei infectați. Pedro Almodovar însuși a abordat această temă în mai multe dintre filmele sale. El a spus despre membrii ACT UP că sunt niște eroi care au salvat numeroase vieți. Filmul fusese foarte bine primit de critică și era considerat unul dintre favoriții pentru Palme d'Or. Premiul juriului a ajuns la regizorul rus Andrei Zviagintsev. Filmul acestuia, Fără iubire, se concentrează asupra eforturilor unei femei de a da de urma soțului său pierdut în sistemul penitenciar din Federația Rusă. Sport acum, Tudor Cirescu. Găsit, este oficial, Zenit Sankt Petersburg se desparte de Mircea Lucescu. Clubul rus anunță că i-a reziliat contractul antrenorului român în urma clasării pe locul al treilea după Spartak Moscova și CSKA. Zenit a ratat astfel participarea în Liga Campionilor. În vârstă de 71 de ani, Mircea Lucescu a semnat vara trecută pe două sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă unul și, potrivit presei, a avut un salariu anual de 4 milioane de euro. Jurnaliștii ruși anunță că înlocuitorul său este italianul Roberto Mancini. Ferrari a reușit dubla în Marele Premiu de Formula 1 de la Monte Carlo. Sebastian Vettel a câștigat cursa, urmat de Kimi Raikkonen. Al treilea s-a clasat Daniel Ricciardo de la Red Bull. Valtteri Bottas de la Mercedes a sosit al patrulea, în timp ce Lewis Hamilton, plecat al 13-lea, a terminat doar al 7-lea. Ferrari nu mai câștigase la Monaco din 2001. În urma victoriei, Vettel și-a consolidat poziția de lider în clasamentul piloților, cu 25 de puncte avans față de Hamilton, iar la constructori, scuderia italiană a trecut cu 15 puncte peste Mercedes. Echipajele României au cucerit 3 titluri continentale la europenele de canotaj de la Praga. După succesul de sâmbătă de la 4 rame feminin, ieri a triumfat echipajul de 8+1, iar Laura Oprea și Madalina Bereș au devenit campioane la dublu rame. Băieții au câștigat o medalie de argint în proba de 4 rame. Timișoara Saracens este campioana României la rugby. Bănățenii au învins-o în finala Superligii Naționale pe CSM Știința Baia Mare, scor 17-16. Meciul s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Este al 4-lea titlu pentru Timișoara Saracens. În finala mică, CSM București a învins-o pe Steaua cu 37-24. Marius Copil a fost eliminat la Roland Garros încă din runda inaugurală. Venit din calificări, singurul reprezentant al României pe tabloul masculin al celui de-al doilea Grand Slam al anului a fost învins de spaniolul Albert Ramos Vinolas. Copil a reușit totuși să ia primul set la tiebreak numărului 20 ATP, care s-a impus însă apoi cu 6-1, 6-4, 6-2 la capătul la mai bine de 3 ore de joc. Turneul feminin de la Paris a început cu o uriașă surpriză. Angelique Kerber a fost învinsă fără drept de apel de Ekaterina Makarova, dublu 6-2, și devine prima lideră mondială eliminată la Roland Garros încă din primul tur. Ciclistul olandez Tom Dumoulin a câștigat ediția centenară a Turului Italiei. Rutierul de 26 de ani al echipei Sunweb a obținut primul titlu major din carieră, după ce i-a devansat pe experimentații Nairo Quintana și Vincenzo Nibali. Punem punct aici știrilor Europa FM. Începe România în direct cu Moise Guran. Mulțumesc, Filip. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, dezbatere de politică externă astăzi la România în direct. Nemții se cam ceartă cu americanii. Întrebarea e: noi cu cine tragem? În cine avem mai multă încredere? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vino să te pregătești pentru ziua copilului la Metro. Între 26 mai și 1 iunie, Metro îți oferă până la 50% reducere la toată gama de jocuri și jucării. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. De fiecare dată aceeași poveste. Pete galbene pe bluzele preferate din cauza transpirației. Până când am cumpărat din farmacie TranspiBlock. Acum e atât de ușor. Folosesc TranspiBlock o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt mereu încrezătoare. TranspiBlock, împotriva transpirației excesive. E 2017 de câteva luni și tu încă mai ai comision când scoți bani de la bancomat? Ha! Chiar nu știu de ce. Doar ți-am spus de pachetul de cont curent fără concurent Zero Tot. Ai zero comisioane la retragerile în lei de la bancomatele oricărei bănci din România și zero taxa anuală de administrare la cardul de cumpărături. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție și ia-ți acum pachetul de